Як я не стаў філосафам? Тое, што чалавека вядзе лёс да ягонага паклікання, я цяпер не сумняваюся. Дарэчы, па-нямецку слова «прафесія» – «беруф», пры такім вельмі дакладным перакладзе яно і азначае «пакліканне». Это значыць, чалавек, калі ён сапраўды хоча працаваць добра і ў радасць сабе, ну, павінен рабіць тое, што яму як бы наканавана з неба. Мой добры анёл уратаваў мяне ад перспектывы стаць прафесійным савецкім філосафам. А выпадак быў сапраўды на мяжы неверагоднага. Пералом у маім жыцці наспяваў на пачатку 70-х гадоў, калі я працаваў ужо інжынерам-патэнтазнаўцам на мінскім мотавелазаводзе, створаным на базе вывезеных у кошт рэпарацыі ў Знямеччыны матацыклетнага і велосіпеднага заводаў. Матацыклетны быў вывезены з горада Чопау, гэта Германія, і велосіпедны завод, калі я не памыляюся, з горада Зангерхаузен. Для нас з Еўропы са спазненнем гады на тры дакаціліся хвалі новай левай, Дзіноя Лінка па-нямецку. Людзі ўжо чулі імёны Сартар, Маркузе, Энцэнсбергер. На штандарах еўрапейскіх бунтарных студэнтаў разам з імёнамі Че Гевары і Маркуза зазіхацелі па-новаму імёны Маркса і Мао Цзэдуна. У нетрах савецкай філасофіі саспявала новая пазітывісцкая навука – сацыялогія. Для думных і амбітных выпускнікоў ін'язу адкрывалася дзялка, дзе з веданнем замежных моваў можна было зрабіць кар'еру. Узорам быў Іван Антанович, пазней сакратар ЦК КПБ і міністр замежных справаў. Ну, гэта ўжо ў прэзідэнцкай Беларусі. Яшчэ будучы студэнтам нашага ін'язу, ён працаваў лабарантам у інстытуце філасофіі АНБССР. Потым хутка абараніў кандыдацкую дысертацыю, крытыкуючы тэорыю буржуазных каштоўнасцяў. На гарызонце маячыў і французскамоўны Лявон Яўменаў, ну, паспяховы, так сказаць, чалавек, які ведаў замежную мову. Ён быў выпускнік маскоўскай ВНУ і загадваў аддзелам спецінфармацыі АНБССР, які паклаў у пракрустаў ложак марксізму хіжага і каведнага Анры Ляфеўра. Ён выкінуў з яго на сметнік тое, што звісала долу, што не ўкладалася ў савецкі пракрустаў ложак. Антановіч Яўменаў, павандраваўшы па гарадах жоўтага д'ябла, чыталі ў таварыстве ведаў публічнай лекцыі, як дрэнна жыць у Амерыцы. Яўменава я ведаў са студэнцкіх гадоў, калі ён вёў у нас у ін'язе семінары па гістарычным матэрыялізме. Філосафамі з навуковымі ступенямі сталі выпускнікі нямецкага факультэту Іван Пруднік і Саша Круковскі. Апошні стаў нават навуковым сакратаром Інстытуту філасофіі і права. А супрацоўнік аддзелу Яўменава Валодзя Штрык, таксама выпускнік ін'язу, ажаніўся з дачкой самога дырэктара Інстытуту філасофіі, акадэміка Казіміра Буслава, і называў сваю жонку, дачку Буслава, пяшчотна, мая Бураціна, бо яе, як і ў бацькі, быў страшэнна доўгі нос. Ну, гэта мы так глядзелі з боку і трошкі іранізавалі і пасміхаліся. Памятаю, у той час стала модным запрашаць на прадпрыемствы сацыёлагаў і ва ўмовах гаспадарчага разліку рабіць сацыялагічныя такія даследаванні, маніторинг, гэта слова тады яшчэ ўжывалася рэдка, паводле шырокага спектру параметраў. Прыехалі да нас на мотавелазавод таксама сацыёлагі. З аддзелу галоўнага канструктара, да якога адносілася і наша патэнтнае бюро, мяне прызначылі адказным мясцовым апекуном навукоўцаў гэтых, якія з акадэміі прыехалі. Група працавала паводле методыкі, распрацаванай у БДУ пад кіраўніцтвам прафесара Давідзюка. Ідэя сама па сабе была цікавая. Калі аб'ектыўна адказваць на ўсе пытанні анкеты, можна было прыйсці да высновы, што многае на прадпрыемстве ідзе не натуральна, а лагічна. Гэтая прыкладная сацыялогія здавалася мне сапраўднай панацэяй, ніякіх табе рэвалюцыйных фразаў, называю ўсё сваім іменем і сістэма лязнецца. Пра гэта шэптам гаварылі і маладзейшыя члены сацыялагічнай групы. Інжынеры і рабочыя на канвееры гаварылі ўслых пра хібы плянавай эканомікі, ці так званая сацыялістычная кааперацыя раз-пораз давала збоі. Інжынеры і рабочыя кантактавалі падчас аварыйных зборак і вялі ідэалагічна шкодныя размовы. Калі раптам пасля затрымкі паставак прыбывалі па кааперацыі запчасткі, запознена прыходзілі, і супрацоўнікі аддзелаў галоўнага канструктара і галоўнага тэхнолага выходзілі на заснежаны двор са шрубавёртамі і ў рукавіцах, бо мароз быў, пальцы прымерзалі да металу, і сяк-так падвешвалі, прывінчывалі карбюратары. Хер с ним, патрабіцель дакруціць. Бо пастаўкі з Ленінграду тых самых карбюратараў яны ішлі нерэгулярна. Працуючы з сацыялагічнай групай, я адчуваў сябе першапраходцам і амаль што рэвалюцыянерам. Сацыёлагі працавалі на заводзе месяцы тры. Праўда, калі маніторинг падыходзіў да канца і трэба было рабіць высновы, высветлілася, што ўвесь рэспубліканскі праект, які ахопліваў шмат прадпрыемстваў, знаходзіцца пад патранатам прамысловага аддзелу і аддзелу навукі ЦК КПБ. Дзе лічаць пакуль непажаданым надта радыкальныя высновы пра высветленыя хібы. Пра гэта я пачуў на заключнай нарадзе з удзелам нашага галоўнага інжынера, намесніка дырэктара па вытворчасці і самога прафесара Давідзюка, ну які кіраваў гэтай групай гэтых сацыёлагаў. Мне таксама далі слова ад імя, ну як бы так сказаць, інжынерных аддзелаў. І я потым, як гаварылі, даволі разумна і стрымана выказаўся. Пасля нарады да мяне падышоў прафесар Давідзюк і прапанаваў пайсці да яго аспірантуру пры акадэміі навук стацыянарна, ну або завочна. Гаварыў пра цікавыя перспектывы. Я прыняў эўрастычнае рашэнне і перайшоў свой чарговы ярдан Рубікон. Пачаў рыхтавацца да экзаменаў у завочную аспірантуру па прыкладной сацыялогіі. І тут, як шматпакутнага Ёва, мой анёл часова пакінуў мяне, каб потым ашчаслівіць. Мой уступны рэферат, дзе я крытычна аналізаваў аднамернага чалавека Герберта Маркуза, я чытаў яго па-французску, называлася, па-моему, «L'homme unidimensionnel». У інстытуце ацанілі гэты мой трактат на выдатна. Заўважу, што з 11 рэфератаў было толькі дзве пяцёркі, у тым ліку і мая. Ну, а вось на экзамене па спецыяльнасці выйшла сечка. Зноў адбылася неверагодная гісторыя. У завочную аспірантуру разам са мной паступаў мой былы вучань, выпускнік ін'язу Ян Ціхановіч. Адразу яшчэ наперад забегаючы скажу, пазней ён стаў дэпутатам Верховнага Савета СССР ад Літвы, перамогшы ў сталічнай Нававілінскай акрузе самога Ландсбергіса. Ну і напярэдадні мы з ім сустракаліся, як з былым студэнтам. Выйшла, што я ягоны выкладчык, і ён мой студэнт, паступаем у завочную аспірантуру па філасофіі ў інстытут акадэмічны. У яго быў сябра Лёня Ўвараў. Ён быў загадчыкам кафедры ў інстытуце перелівання крыві. Я не ведаю, як яны пазнаёміліся, Ян Ціхановіч, гэты Леонід Ўвараў. Наша імправізаваная кансультацыя, якая адбывалася ў інтэрнаце па вуліцы Акадэмічнай, закончылася лёгкім півам. Нічого мы больш не пілі, шчыра кажу. Пасля піва мы вырашылі яшчэ раз зайсці ў галоўны корпус акадэміі і паглядзець дакладна аўдыторыю і час пачатку заўтрашняга экзамена. Вы зараз будзеце смяяцца. Спускаючыся з другога паверху на вуліцу, мы забегаліся па дарозе ў туалет на першым паверсе. Дзверы туалета, як гэта часта было прынята ў савецкі час, зачыняліся шчыльна сярэдзіны пры дапамозе вельмі моцнай спрунжыны. Таму, заходзячы і выходзячы, трэба было дзверы вельмі моцна цягнуць на сябе або прытрымліваць. Заходзячы, я тузануў дзверы, але не разлічыўшы сілы, выпусціў ручку, а ў гэты час у дзвярным праёме з'явіўся дзядзька і акурат падставіў нос пад востры кант дзвярэй і пад металічную ручку. Ён быў невысокага росту у сціплай балоневай курцы, у руках зашмальцаваны партфель, трошкі таўставаты і з вельмі доўгім носам. Дзядзька ўхапіўся за нос, калі па ім стукнулі дзверы. А я, разумеючы пэўную камічнасць сітуацыі і не лічачы сябе вельмі вінаватым, франтаватым тонам сказаў нешта кшталту: «О, пардон, месье!» Нашы твары былі блізка адзін да аднаго, і гэты дзядзька з доўгім носам відавочна пачуў пах піва і сказаў нешта гнеўнае пра алкашоў. Типа, тут алкашы всякія тут ходзяць. Мы разышліся, блізка паглядзеўшы адзін аднаму ў вочы, у твар. Я тады ўжо насіў бараду, што яшчэ было не вельмі распаўсюджана і нават лёгка запамінаўся. Назаўтра, калі ўжо пачаліся экзамены, я, не памятаю, якім паліку, зайшоў у аўдыторыю, дзе праводзіўся экзамен, і аслупянеў. За сталом экзаменатараў сядзеў той самы дзядзька з доўгім носам, а на дзюбцы носу быў ладны, чырванавата-сіняваты пісях. Чалавек гэты быў дырэктар Інстытуту філазофіі АН БССР, акадэмік Казімір Буслаў. У мяне язык прысох да паднябення. Спадар Буслаў мяне безумоўна пазнаў, бо непрыемна змяніўся ў твары і як бы рэфлекторна дакрануўся правай рукой да носа. Але нічога такога не сказаў і, бачачы маю збянтэжанасць, ужо абыякава вымеў: «Ну што вы сталі, бярыце білет». Як на нітках я падышоў да стала, калянымі пальцамі з цяжкасцю адскроб той білет ад стальніцы і, глянуўчы, чуть не страціў прытомнасць. Там зноў, як і ў ін'язе, на дзяржы экзамені па навуковым камунізме значылася пытання Фрыдрых Энгельс аб прынцыпах камунізму. Яго мне тады задавалі як дадатковы. Шчыра прызнацца, за тыя гады, што прайшлі з часу дзяржэкзамену ў ін'язе, я так і не дабраўся прачытаць гэтую першакрыніцу, дзе, як кажуць, можна налічыць аж 22 прынцыпы камунізму. Пэўна, хімерычнасць назвы не схіляла да чытання. Па сённяшні дзень я не прачытаў гэтага твору. Другого пытання ўжо не памятаю. Трэцяя гутарка па рэфераце. Я сеў. Нічога не адумалася і не запісвалася. Раз-пораз я кідаў зрок на акадэміка. Калі неяк нашыя вочы сустракаліся, я ўжо не памятаю, што і як я адказваў. Я быў не я. Дубовы сухі язык увесь час прыліпаў да паднябення. Сказы паўзлі з роту, як п'яныя бясконцыя чарвякі. Па рэферацы маўклівы экзаменатар мяне не пытаў, нічога пра ўшорашняе не сказаў, моўчкі паставіў тройку, і я пакінуў аўдыторыю. Мае новыя знаёмцы, што чакалі каля дзвярэй, былі здзіўленыя, што я трымаў тройку, бо перад заходам у аўдыторыю мяне шмат хто што пытаўся, а я ведаў на ўсё адказы. Да таго ж мая пяцёрка па рэферацы падымала мой аўтарытэт да нябёсаў. Замежную мову я ўжо здаваць не пайшоў, хаця, канешне, трымаў бы пяцёрку. Мяне і з тройкай па спецыяльнасці ўзялі б у завочную аспірантуру, бо было запрашэнне самога прафесара Давідзюка, які тады працаваў ва ўніверсітэце, згадаў кафедрай. Галоўнае тады было мець навуковага кіраўніка, але мне было сорамна перад прафесарам Давідзюком, які сам яшчэ на заводзе даў згоду быць маім навуковым бацькам. На гэтым мая філазофская кар'ера скончылася.